این کمی بیش من یک شب Nem nagyon vagyok megelégedve a szalának a küzantinjaival. Ez azok sokká nem ennyire nyilottak, ami nekik van. Hamar. Van egy másabban, ami van nekik. Nem már nyilottak, jól láttak. De neked is meg lehet különböztetni, neked olyan hoz, ami nem mindig fekete a cserepe. Azon, mert mindegyiknek fehér cserepe van, hiszen? Beleteszi abban a fehér pöntjön, és addig fehérnek. Ja? Melyiket választod? De sárgát. Melyik tetszik? Kettő van. Egy a tét. Ha ezt a bimbó. Jaj, akkor hol tegyem? Kettő. Jó, akkor be lesz kaparva a földbe is. Most kapáljam bele a kis földbe. Nem, el sem készek majd aztán. Ezt hova tegyem, akkor leteszem egy helyre. Itt hagyom, ide fölrakom. Aztán bele kell rakni. Na. Ezt itt hagyom, akkor azt kell neki. Galvérok, hogy elmennek a szalmához, vagy nyakán? Elmennek a szalmához, igen. Hát, szalma így saját magába baszik ki, hogy nekünk meg hordja. Na? Én is mondtam, hogy el kell menni, egy napra szivárogattam, hogy szalma, mert egy egész autóval tettem. Az első megoldás, mert itt meg el kell menni. Hát, öreg anyád. Most, hogy az klasszikus mezőgazdasági kultúrákkal alakította ezt ki, vagy pedig fás, erdős, csendeves, bokros területekhez variálsz egy témára, de hozzáteszem, mindez megint nem ért sem, hogy nem volt víz. Igazán ez az év mutatta, hogy a víz mennyire fontos. És hogy ha lesznek ilyen évek még, akkor viszont a vadászoknak az etetés, az a sonkoloknak a feladatása nem csak őszintén, és ki kell járni, csak éppen nem szemes meg szállás, mert nem lehet, hogy kivinni a vizet, és fontosan mutatni valaki szitatókat lerakni. Egyszerűen vízik nem víz meg lenni. Úgy, az ember vételgő elnyekében tűnő, mint a víz hiány. Ezzel nagyon-nagyon el kell gondolkodni. Ahol csak lehet szitatókat lerakni, még ha kicsit is. De láttam, hogy Magyarországon ilyesmit a lényeket ilyen nyugodnak kártak a kársonyban a földbe teremtik. Ez nincsen csokoládé, és mit teszem, mire állíba az asztal? Mi nyomd össze vissza? Hagyjál. Nincsen csokoládé, és a dolgok. Mert most ennyire, nem így szokott állni az asz, miért van így erre ki? Azért már múltkor mostan föl is, akkor elnézt a borzítva. Nincs olyan benne csokoládé. Hát de van kettő. Hát akkor jó, én odaadom a csokoládésokat, a négyet, de én nekem az kettő a magyar. Én jobban szeretem a legvárosra. Összeegyezünk? Jó van. És a terveken a berendezkedni, ezen kell gondolkodni. És ilyenkor egy régi szállás. Azt tetszik a máj gombóta. Ahol van néhány alkoholmagos kapcsolat, és a többi. Azt hittem tetszik. Van egy tőle sózó, akkor a vasszámáram, a környékbeli néhány számlékeres körzetben a vasszámáram, és bármilyen vasszámáram. Ne, hát nincs a vadám, mert legalább tudom, miért jött az őzike, mert itt focsoltunk, hogy szüleit az őzike. De ez a Kármen is focsolt. Az is a baj. Minden rök itt lesznek az őzökék. Na? Csak épp van, nem? Az ezzel sem foglalkozunk, és hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor olyan dusnát sem fogja foglalkozni, mert nem is mire. Hát egyszerűen, mondom, a teretőt járva, félben félalmas a helyzet, és minden itt ezt halljuk. Tehát a duha, amit kiszaladtál, az ilyen hallani azt, hogy még napot én mindig jól hallottam azt, hogy itt nem igazán vették észre a fászába, hogy jól hallanáljunk, hogy fogja foglalkozni. Hát igen, mert ott van a Duna, ott van a hatalmas látterületek, igaz, hogy én a viszintet is nagyon leesettem. Akkor a látszalom, miért döglöttek, ami? Meg a túla. Jó, elmentek, azt mondja, mert nem jutották a télet, vagy a nyáron, és akkor elmentek. Hova? Világgá mentek? Megdögöttek! Tehát nem kell kitengedni víz. Még külső van a kóborod is, mert a kóborban, hogy imád ezt csinálja a fászán is. És kell nyújt rá készül, a nyújt rá közel a vízbe. Mert ha nincs harmad, nem kell félteni. Nincs régus vérzet, akkor mindig is valahol innia kell, és ebből nem tudja a megkosszatot előtt. Hivatalokba kell lenni bőven a vácán minden munka. Nem is szokott kívülni, hogy volt egy kívülni. Az aljába, egy ilyen kiszállat medve, aztán mellett kimélítettem. 3 méter hosszan. Nekem nem is lehet elő kompotos terület. És gyűjtem olyan méter is mélyen. És gyorsulálom is kívülhetem az oda, hogy föl ne szakadjon be. Ez fölkárdodott vízre, szépen a vízre. Mi jött? Már csinálom volt, hogy segják. Szaladka egy messzára. Nagy alatt tartott, hogy mindig volt 8 nem emlékezt rá? Nem. 8 bárcsot nem emlékezik, hogy volt a? Nagy 8. Nem emlékezik, hogy voltak rá. Nem emlékezik. Vadász, vagy lovácski, vagy mi a szar volt. Tudod, mi a lovácski? Hát volt. Vasmát járta, hogy már csak ott talált vizet a gondolat, mert ott nálam a kis mederben, amit kimélyítettem. Basz, most amelyet védettek lesz, amit. Ezzel is kell foglalkozni. Látnak akkor így a magánkotár közben, ezt kell már megfondolni, hogy rögtön jövő év elejét, hogy milyenféle vízgyűjtők. Nem is van már a szaladkai rántesó, nem is létezik már. Messze rá szoba pizza, ma nincs sánk, majd te itt van már csak. Szeretem, szaladkai, nem? Láttam, aki kimélyítették a földet, pár méter, négyet méter. Nem is van, akkor vágós, nincs sánk, akkor szaladkai. Bő másfél ásolnak, szemlélték egy hótfalpi cserépbe, Öntöttem meg egy kis cementes malternál, az inkább csorstámlal fontolkodik. És ebbe töltem a vizet. Fajtos kocsi áll, és akkor ott van a dzsúfel, a modő kiviszi, és akkor hordolva, és így hordulik bele önt ebbe a kis medencébe, és ebbe van víz. Ugye a fák között van, ezekben is párolog el, míg hogy erősen mersít is a nap, és a vad mindig megtalálja. Tehát van egy ilyen módszer. Kocsiról, szomszédben... Topolát is rábírnánk már vásárolni. Kutat fúztak és egy szélkakast építettek rá, az működtette a pumpát, egy nagy szélkakas, és pumpáltak ki a vizet, és akkor vannak volt megint. Ha az a medence meg, tehát akkor szét lehetett kapcsolni a pumpát a kastól, és akkor nem, de se persze ott összetett kapcsolni, és akkor megint. Tehát ilyen megoldások is vannak. A számtalan megoldás van, meg valószínűleg olyan senket én nem is tudok, hogy nem is hallok, nem ez a fontos, akkor fontos, hogy vannak vizet, hogy megbiztosítani. Mert ha még jönnek ilyen használni sérülékhez hasonlóak, akkor ősszeltélen világba lehetünk. Ősszeltélen úgy van, nagyon lehet, hogy meg életbe tartunk, az tavasszal nyáron ilyen aszályos évben az oda fog veszni. És utána az viszont a következő télen, hogy már hiába visszük közvetlenül a házvételt, meg a sózóban sót, ezt a kielfogyasszal nem se tud bírni, hogy nincs vad. Ez a jövő ugye nagyon nagyon kívül. Tehát gyakorlatilag a vadról, a gondoskodás, az pedig folytatok az január 1-től, december 31-ig kell, hogy folyjon a szakításinak jól. De is kell berendezkedni. És a másik pedig kézzelfogható. Tényleg ez a mezőgazdaság mellett van ott marad meg, ahol a vadászok meg tudják vetni a lábukat, az van a földek. Most már oda fogunk jutni, és már oda jutottak ezzel a gazdasági technika fejlődésnek mi egymás mellett, hogy ott vadászunk, ahol saját földünk van. Mert itt minden más föld van számta, föld van törve, a mezőség időt meg vannak radiózva októberre, és akkor van egy nagy fekete, különösszük a húszpusztaságunk. Ott van viszont vannak van földek, és tavaly meg tudjuk venni. Most mindjárt több van földünk van, mert több vadunk van. Tehát igazán a nagy befektetés ez. Vadföldek létrehozása, és azon vadföldeken viszont jön már 1. december 31-ig víz, élelem, só, attól függ, hogy mire van az ott plányba szükség, annak mindig ott kell, hogy legyen, akkor lesz vad, akkor lesz hol vadászni. Mert a vad önmaga most már megélni ezt a területen nem tud. Ilyen mezőgazdaság mellett, plusz ilyen időjárás viszont már nem tud. Képtelenség. Azért ennek a döcsönye nagy szalmabalába bebújja a trókát is, mi? Nem. Nem, nincs szóval. Nem piszkál, hogy senki se jutat, nem? El nem fogy ez a rengeteg szalma, addig itt a hivatal elszaladnak. Hallod, inkább vadfő, és akkor megbújik, ahol a bír. Ilyen tartalapban a több vadfődet, inkább egy tíz oldalt, és akkor teridegenek meg a rókák meg a vadállatok. Igen. Nem én ebbe a szálláshoz labálni. De hát, hogy apu is lemenni a félkület, hogy nem annyira? Akkor nem annyira. Hát, ha éternék őket, nem könnyebbű nekik is, hogy ha legyenek, ahol akarnak, aztán már itt lelőnek. Rókát nem láttam most, hogy láttál? Mert nem sokat gyárok én, csak itt állunk, gyárok a fügyre. Főnök, és a nyilakat láttam rengeteget, erre vonzák a kellnek a csibójaiket. Nyilak rengeteg volt. Meg őzégép is itt vannak. Azok itt. De lehet, hogy csak egy őz van. Nem. Én csak egy ület láttam most. Az mindig itt talszik, vagy mi a fene? Valahol. Tehát az említem, mire meg kellene menni kukoricájába. Hát az jó nap. Elbújhatna. Na, Na, akkor felégezz el! Nem cseregettem, nem fogdossam, hogy jó lesz, akkor így van akkor. Én jobban szeretem a fegéreket. De én nem hallottok, hogy az én meg kiveszed. Én nem vagyok már nyártott minket. Mindenki már nyártott. A másikban is így volt trafa mostan. Ez a két utolsó volt, amit elvettem. Nem volt több. Később jutott eszembe, hogy bemenjem, megnézem. Eszembe jutott, bementem, megvettem. Megnézem, hogy áll a tyúk. Engedd be a nagyságát. Nem. Picurka.